بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكية صالة سلام ومتم صلى الله عليه وسلم، نووسييني فيا نوسي نفسيانكم شاء الله تبارك وتعالى. Leo tupo katika majlisi ya nne tukibainisha hali ya huyu Muhammadain, tukiendelea kuradi makala ya bwana mmoja wa Arusha anayefahamika Hassan Muhammadain. Lakini niliwaambia kwamba sisi huko nyuma tulikuwa tukimjua kwa Hassan Nyasu au Muhammad Nyasu. Lakini ndio huyo huyo Muhammadain, kwa makala yake ambayo kafanya dhulma za waziwazi dhidi ya masalafi na usalafi wenyewe. Kawazulia masalafi na kauzulia usalafi, na kaja na jambo jipya kabisa, kama ilivyokuwa Barahiani. Yeye Barahiani si mwanzilishi wa maneno haya salafia jadida, ana waovu wenzake waliomtangulia kwenye hilo. Ama huyu yeye ndo kaja na hiki kituko, as-salafiyatu al-murtaziqa. Kwa hiyo bado tunaendelea kubainisha yale yaliyokuja katika hicho kimakala, ili kuweza kufahamu hali ya huyu mtu ni nani. Muhammadain amepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati sahih hadithi kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sayakunu fi akhiri ummati, watakuwepo mwisho wa umma wangu, nasun, watu ambao, yuhadithunakum bima lam tasma'u, watakusimulieni mambo ambayo hamjapata kuyasikia, antum wala abaukum, nyinyi wala baba zenu. Watakuja viumbe huko mwisho wa umma wangu, yani zama za mwisho, watakuja watu watakusimulieni mambo ambayo hamjapata kuyasikia nyinyi wala baba zenu. Fa iyyakum wa iyyahu, ole wenu na ole wao, ole wenu na ole wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuzindua kwamba zama za mwisho watatokea watu wanakusimulieni vitu ambavyo hamjapata kuvisikia nyinyi wala baba zenu. Fahimtumeha? Kwa hiyo tahadharini nyinyi, tahadhari kwenu na wao. Hadithi ameipokea Imam Muslim katika muqaddima wa sahihi yake, katika mlango ambao ameupa unwani babu nahyi ani riwayati ani dhuafai. Mlango huu unazungumzia hadithi zilizokuja, makatazo yaliyokuja kupokea kutoka kwa watu dhuafa, Mnielewe ikhwa? Dhuafa. Na sifa za hawa dhuafa zinafahamika kwa watu wanaofuatilia ilmu hii ya hadithi. Sasa al-Imam al-Bawawi katika Sharh as-Sunna akiizungumzia hadithi hii anasema wajhul istidlal, sura ya ushahidi katika hii hadithi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akhbara bihadha al-ghaib an aqwami ya'tuna bima lam ya'tuna bima yukhalifu ash-shar'a fa amarana bimujanabatihim wa hadharana minhum. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituelezea kuhusu swala hili la ghaib, alielezea jambo hili ambalo amesema litatokea huko zama za mwisho. Simenielewa? Tabaan ni wahi, kwa sababu asli Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui ghaib. Simenielewa? Isipokuwa yale ambayo anafunuliwa na Allah tabaraka wa taala katika hayo mambo ya ghaib, yakiwemo hili. Mtume anaelezea hali itakayokuja kutokea zama za mwisho, watu watatokea, watu ambao wanakusimulieni vitu ambavyo hamjapata kuvisikia. Na hii hadithi inakusudia vitu katika dini, watakusimulieni mambo ya ajabu hamjapata kuyasikia katika dini yenu. Siku ya soma, siku ya sikia ndani ya Qur'an, wala kuyasikia ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala kuyasikia kwa salafu yoyote aliyetangulia. Sasa anasema yatuna bima yukhalifu shara, watakuja watu watakuleteni vitu ambavyo viko kinyume na sheria ya Allah tabaraka taala, viko kinyume kabisa na dini yenu. Kama wakina Muhammad hivi anakuleteni vitu ambavyo viko tofauti kabisa. Nini tangu mwanzo mshao kusikia salafia tul mubtazika, usalafi wa kutafutia hela, wa kutafutia pesa, usalafi wa kutafutia tonge, ni usalafi gani? Ndio hivyo vitu anavyokuleteni, ndio hawa watu ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atahadharisha watu wa namna hii. Watakuletea al-Imam al-Bawawi katika Sharh as-Sunna anasema yatuna bima yukhalifu shar'a, watu hawa watakuja na vitu ambavyo vinakhalifu sheria ya Allah. Sitafahamu as-salafi ya usalafi ndio Uislamu. Usalafi ndio nini? Ndio Uislamu. Kulazimiana na ufahamu wa wema waliotangulia, ufahamu wa maswahaba katika Qur'ani ya Allah, katika Qur'ani, katika kitabu cha Allah, katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio usalafi. Fahimtu na ikhwan? Kushikamana na ufahamu wao katika dini hii. Sasa wewe hawa watu unawageuzia, unawafanyia khadaa watu kuonyesha kwamba huu salafi hamna. Sasa ingekuwa ameufundisha usalafi wa kweli, tungejua kabisa huyu ni mkweli. Fahimtu? Lakini jambo la kusikitisha kwamba yeye ni hizbi alafu anauzungumzia usalafi. Sasa wewe hizbi utatuletea usalafi upi? Sasa usalafi ina maana wewe sio salafi, wala usalafi hujui. Alafu cha ajabu unaanza kupotosha watu kana kwamba usalafi unaujua. Wewe usalafi unaujua ndio huu ulio unaokuja kutuambia. Sasa Imam al-Baghawi akaendelea katika kuzungumzia hadithi hiyo, anasema fa amarana, akatuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam bimujanabatihim, kuepuka hawa watu, pale aliposema fa iyyaku wa iyyahum, watu hawa unatakiwa uepuke, uwe mbali nao. Wahadharana minhum, na akatutahadharisha na watu hawa ambao wanakuja na mambo ya ajabu katika dini ya Allah tabaraka taala, wanawapa masalafi sifa mbaya mbaya, lakini pia wanaupa usalafi sura mbaya katika jamii. Uonekane usalafu uko katika sura hii anayoisema yeye. Sasa watu hawa msiwafuate, fa iyyakum wa iyyahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha na watu hawa. Na katika kuitetea dini ya Allah tabaraka wa taala na kuihami da'wa salafia, na kulinda na kutetea heshima za masalafi, lazima watu hao watandikwe, lazima watu hao wabainishwe. Anasema Muhammad ibn Yahya al-Dhuli alayhi rahmatullah, ama neno watu wanasema mara kwa mara, sami'tu Yahya ibn Ma'in, nilimsikia Yahya ibn Ma'in akisema adhabu 'ani sunnati afdal min al-jihad fi sabilillah, kuitetea sunna jambo hili ni bora zaidi kuliko jihadi katika njia ya Allah. Kuitetea nini kwa? Kuitetea sunna. Maki mtu anaweza kaona, ah, hawa nao wamezidi bana. Hapa tunaitetea dawa salafia. Lakini pia tunatetea nafsi zetu kwanza. Tunatetea hali ya Waislamu. Kutokana na hao matapeli hao wapotoshaji ya kina Muhammadi. Sasa tusipoitetea dini ya Allah tabaraka wa taala, kuna kazi gani? Yaani kuna haja gani ya sisi kuwepo katika ulimwengu? Tupo duniani kwa ajili ya dini. Asa mtu anaweza kasikia ukakasi akisikia rududi. Al-Imam Yahya ibn Ma'in anasema adhabu, kuihami na kuitetea sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam afdal min al-jihad. Hili ni bora zaidi kuliko nini? Jihadu fi sabilillah. Al-Imam Muhammad ibn Yahya al-Dhuli akamuuliza Yahya ibn Ma'in, akaambia ar-rajulu yunfiqu mala, ibi mtu ambaye anatoa mali zake, wayut'ib nafsahu, anatoa mali zake kwa ajili ya jihadi, na anatabisha nafsi yake kwa ajili ya jihadi, wayujahidu, na anapigana mwenyewe, fahadha afwalu minu, hivi huyu mtu anayetetea sunna atakuwa ni bora kuliko mtu wa namna hii? Yahya ibn Ma'in akasema naam, bikathir, ni bora kuliko huyo kwa, yani kwa asilimia nyingi kabisa, ni bora zaidi kuliko yeye. Sasa mtaona kwamba hii ibada ni muhimu sana, kuwaweka sawa hawa kina Muhammadain ambao bila haya wala aibu wala kumogopa Allah tabaraka wa taala anaamua kabisa kwa makusudi kuchafua dawa salafia na kuwachafua masalafi. Mimi huyu kijana nilikuwa nikidhania kwamba wenda bado hajaelewa, alikuwa na mwelekeo. Sasa ni kijana ambaye namfahamu na ananifahamu. Mara kwa mara tulikuwa tukikutana, tukisalimiana, nadhania kwamba wenda hajapata fursa ya kufuatilia dawa salafia, ya kuijua. Inawezekana wakati mwingine unafahamu lakini bado hujafungukiwa. Lakini haya ni madhara ya kukaa na watu waovu, kukaa na mahizbi, kukaa kwenye vituo vya wanaharakati, kupewa heshima na watu waliopinda. Yaani wanaokuheshimu, wanakuona wewe msomi, wanakupa heshima na nafasi ni watu waliopinda. Kwa hiyo utashindwa, utapinda kama walivyopinda wao kwa sababu ya kulinda nafasi waliokupa wao. Kwa hiyo basi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema na maneno yake mazuri, anasema wa mithlu a'immatil bid'ah, na mfano watu viongozi wa bid'ah, masheikh watu wa bid'ah, min ahli al-maqalatil mukhalifa, wale watu ambao wameweka maneno na misingi ambayo inakhalifu kitabu na sunna, au al-ibadat al-mukhalifah lil-kitab wa sunnah, au walioweka ibada kwa sababu hizi bid'a hizi unaona zinawaanzilishi. Sasa unakuta wanakuja wafuasi wanazichochea, wanazipamba, wanazitia nguvu na wanazieleza. Fahimu hapa. Sasa hawa waliokuja na ibada zinazokhalifu kitabu na sunna, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sema fa inna bayana halahu, hakika fa inna bayana halihim, hakika kubainisha hali yao, kubainisha hali yao waliokuwa nayo kama akina Muhammadain ambao wao wanakuja na vitu ambavyo hatujapata kuvisikia katika dini ya Allah tabaraka wa taala, wala hatujapata kuviona wala kuvisikia kutoka kwa salafu na salih. Kwa hiyo anasema kubainisha hali za watu hawa, watahdhira al-ummati minhum, na kutahadharisha umma na watu hawa kina Muhammadain na wenzao, wajibun bitifaqi almuslimin, jambo hili ni la wajibu kwa makubaliano ya Waislamu wote. Jambo hili ni la wajibu. Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal, mpaka aliulizwa Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah, ar-rajulu yasumu wa yusalli, hivi mtu ambaye anafunga na naswali, wa ya'takifu na nakaa i'tikafu, ahabu ilaika, huyu anapendwa zaidi kwako wewe, au yatakallamu fi ahli bid'ah, au yule anayezungumza wazushi, anayebainisha hali ya wazushi, huyu ndo mbora zaidi kwako wewe. Faqala, akasema, idha qama wa salla, iwapo atasimama huyu mtu akaswali, fahimtum, wa atakafa na kaka i'tikaf, fa inna ma huwa li nafsihi, hayo aliyofanya ni kwa ajili ya nafsi yake. Wa idha takallama fi ahli albid'i, lakini anapowazungumza wazushi, fa inna ma huwa lil muslimin, hili ni kwa ajili yake na ni kwa ajili ya Waislamu, wa hadha afdal, na hili ni bora zaidi. Kwa hiyo anayeradi wazushi akabainisha hali zao, huyu ni bora zaidi kuliko yule ambaye anaswali tu, anafanya ibada zake tu, kwa sababu anaiswali akafanya ibada nyingine, hizi ni kwa ajili yake. Ama anaisimama akawaradi wazushi, watu wa bid'a mahizi kama Muhammadai, huyu ni kwa ajili yake na kwa ajili ya kuwasaidia Waislamu. Kwa hiyo tunalolifanya hili ni bila maslahi makubwa katika da'wa yetu hii. Tumomba Allah tabarak wa ta'ala ahifadhi da'wa hii, na tuhifadhi sisi katika hii da'wa. Jana katika majlisi ya tatu tuliishia namba tano, Muhammadai akiwatuhumu masalafi, akisema hizi ndio sifa za masalafi hawa wa Tanzania. Ina maana yeye haoni Tanzania kama kuna salafi Tanzania, haoni kama kuna salafi Tanzania, kwa sababu salafi wote amewapa tuhuma chafu, tuhuma mbaya hizo alizosema. Akasema pale, akasema sifa ya masalafi hawa, sifa ya sita, alihtiramul balighu liswahibil mali, wana heshima iliyopitiliza kwa watu wenye mali. Hawa masalafi wana heshima iliyopitiliza kwa mtu mwenye mali, yani wanamheshimu sana, wanamheshimu sana, heshima yao imepitiliza kwa mtu mwenye nini? Kwa mtu mwenye mali. Waltimasul udhuru lahu, na kumtafutia udhuru. Yani hawa masalafi yani wamepitiliza katika kuwatafutia udhuru watu wenye mali, yani wanajitahidi sana kwenye hilo. Watazyinuhu, na kumpamba, yani wamechupa mipaka katika kumpamba mtu mwenye mali, kumsifu. Anasema na kumpamba bil alqabir ranana almunammaka, wamechupa mipaka kumpamba mtu huyu mwenye mali kwa matamshi laini, matamshi matamu mazuri, almunammaka, yaliyopambwa, yani majina ya majina yanayovutia vutia, yanayomeremeta, yanayong'aa. Simenielewa hiyo? Kwa hiyo yani ina maana, angalia huyu mtu alipokuwa na watu. Sasa haya ni haya maneno yanayosema, ushahidi wake uko wapi? Kwamba hawa masalafi wana heshima ihtiramu iliyopitiliza kwa mtu mwenye mali, heshima yao kubwa kwa mtu mwenye mali. Asiyekuwa na mali kwa wao, kwao hana nini? Asiyekuwa na mali kwao hana thamani, hana maana. Haya maneno yamerudia hii mara ya pili, kwa sababu huku mali inaonekana, mali zinamuuma sana huyu kijana, inaonekana hali ya Waislamu inamsumbua, hapendi kuona masalafi wako vizuri, wamevaa vizuri, anahisi masalafi ombaomba sana kama yeye. Anahisi masalafi wote ni nini? Ombaomba. Najua mwizi anaona kila mtu mwizi. Yule mwizi haisi kama kuna mtu anatafuta riziki kwa halali, anahisi watu wote ni wezi. Kisikia wezi, wale majambazi huo wanajipa matumaini kwa hilo. Ah, dunia hii kuna mtu asiyeiba. Kwa hiyo na huyu kwa sababu ni hizbi aniombaomba, anahisi watu wote ni ombaomba. Haimti mekwa, anahisi watu wote ni ombaomba. Au ambao hawana athari, ushawasikia maikhwani hao wanawasema tablighi? Ushawasikia wanawasema maikhwani mahawariji kwenye misikiti yao walipokuwa wamejazana? Kwa sababu hawataki kuwasema watu wanahisi michango itapungua. Wakimuona mchangiaji mkubwa ni mtu mwenye fikra za kudilipua, hawazungumzii madhara ya watu kudilipua. Hawazungumzii makatazo ya Uislamu ya mambo ya mtu kujilipua na kujiua, kwa sababu anaona watamfukuza huyu mwenye mali. Fahamu hapo. Kisha anasema ni watu ambao wamechupa mipaka katika kumtafutia udhuru mwenye pesa, mwenye mali. Yaani hata asiposwali wanamtafutia udhuru, anaumwa. Mke wake akitembea kichwa wazi anasema au najua au watu bado. Hawasemi. Akiwemo msikitini hutuba zinabadilika. Yaani haya mambo ameyaona kwao. Pale kiblataini ameyaona majengo yote yako ni vituo vya mahizbi kule Arusha. Ameyaona hapa Mwanza kwenye vituo vyake ambavyo vinampokea yeye. Sasa wajue kama wanapokea mtu gani. Kama walikuwa wajui ndio tunawazindua. Waogope Allah Tabarak wa Taala katika dhima walikuwa nayo. Kupokea watu kama hawa katika miji ambayo miji ambayo ina Waislamu, mtu kama huyu unakuja kumpa nafasi ya ongea. Lakini sasa tunashangaa wanampaga mazingi. Mnaelewa? Kama wanampa mazingi itakuwa huyu. Bali nasikia hapa mjini kuna kijana anakuja kutoka Mombasa, Muhammad Bairo. Acha yule Bairo mkubwa. Kuna kijana kanatusitusi, kuna kasuku mmoja wa Mombasa anatusitusi sana. Huyu kijana mimi nilimkuta tahfidhi. Kakiwa kadogo. Anatuma nyingi sana za hovyo hovyo. Simenielewa? Yaani mimi naingia pale Kikambala kuhifadhi Qur'ani na tahadharishwa na huyu mtoto. Nikakuta kana ndo kamaliza tahfidhi. Yaani sauti yake ilikuwa ndogo mno. Kutembea alikuwa atembeaji vizuri huyo mtoto. Wallahi, kwa sababu mimi nimemuona nimefika pale tahfidhi Kikambala, nimemkuta Muhammad Bairo kakiwa kadogo, nadhani kalikuwa mtawasifa. Sijui alikuwa kana miaka ya takriban wakati huo tuseme labda kawa na miaka kama 14 sijui 15 kalika Muhammad Bairo. Lakini watu wote wanakatahadharisha pale kutokana na tabia chafu aliyokuwa nazo. Sasa mtu wa mazingira hayo kakuwa hivyo hivyo na mazingira hayo, leo anasimama anaanza kutukana watu. Sasa tangaika na huyo mtu. Waulizeni wale watu waliohifadhi nako waliokuepo Kikambala wanajua. Waulizeni kwa majembe anajua ile siku ya watu saba ya Muhammad Bairo, watalikwambia. Simelewa? Siku ya watu saba ya Muhammad Bairo. Sasa alhasu kama aka nako pia wanakaleta hapa Mwanza. Eti kanakuja kuongea kwenye misikiti ya watu. Fahamu tu, na hii ni kusimamia watu misikiti kwa sababu una hela tu. Unataka uendeshe msikiti unavyotaka wewe. Unaleta tu mtu yote tu ili msikiti uchangamke. Ya ikhwan, msikiti si sehemu ya kuburudisha watu. Msikiti sio maholi. Msikiti sio holi kwamba unaleta watu uburudishe watu. Sababu una pesa unahisi nani anajua kuongea unamleta. Unaletea watu vituko kwenye msikiti. Nyumba za Allah Tabarak wa Taala. Watu wanufaiki na misikiti. Khalas. Sasa alhasu kwamba kuna baadhi ya watu lazima angalie nani anakuja kuzungumza kwenye msikiti. Kwa hiyo anaendelea kusema huyu mambo ya ajabu. Anasema masalafi wanawapa watu wenye mali udhuru. Tena wanajitahidi kwenye hilo. Wapi umekuta kwa masalafi wameshindwa kumwambia mtu anayenyoa ndevu wameshindwa kumpa na saa kisa anatoa pesa. Unatoa hela na kwa kumwambia ndevu ni kunyoa ndevu ni haramu. Kuvaa isbali ni haramu. na haya nini mnayaona ya kwani? Hivi kuna nani, yani mtu gani katika nchi yetu amesimama kubainisha makhawariji, makhawariji namna alivyokuwa kitisha na vitisho vyote? Hapa Mwanza palikuwa pakaliki, mnajua kabisa waliwahi kutuvamia hapo Kirumba, au makhawariji kutuvamia, wanatishia watu na kemikali, wanatishia watu na mabomu, wanatishia nani? Nani alisimama? Nyinyi simkuwepo hapo, mnazurura tu. Huyu alikuwepo, alikuwepo hapa. Tena kipindi ambacho tumevamiwa Kirumba, kipindi hicho alikuwepo huyu Muhammadin anazurura huyu. Ilimela mjini. Lini umesimama kuongea makhawari? Hivi kuna mtu ambaye ana ujasiri kuzungumza watu waovu kama masalafi? Hii amani tunayoiona hii ya vijana kujilipua lipua ni sababu mbili. Sababu ya kwanza, dola, serikali kusimama nafasi yake. Alafu sababu ya pili, masalafi kusimama na kusimamia na kuzungumza uovu wa watu hawa. Safari za kwenda Al-Shabaab, za kwenda Somalia zimepungua kwa sababu mbili. Kwa sababu ya kuwepo dola, ya serikali kusimamia nafasi yake na majukumu yake, lakini pia sababu ya pili kuwepo masalafi kubainisha na kuwatahadharisha vijana na fikra chafu za namna hiyo, mafikra ya kujilipua. Haya yote ni masalafi wamesimama wakayabainisha, alafu wewe unasema eti wanatafutia mtu mwenye mali. Kwani hakuna aliyepinda na mali? Si wako watu wengi ambao wamepinda, wana mali na masalafi wanatahadharisha watu hao, lakini kwa sababu huyu anatafuta kuchafua na husda imemjaa dhidi ya masalafi. Yeye anafikiri kwa sababu ni watu hawa ambao wao wamesoma ili waajiriwe. Sasa wanapoona masalafu wana vituo, wanasaidiana, masalafu hawajaajiriwa, lakini dawa naenda. Akiona mbona masalafu hapa Mwanza, hapa Arusha wamejenga kituo, wana kituo. Wanaona hii Hafidhul Hakam hii imeshakuwa ni mwiba kwetu sisi. Wanaona maduati pale Hafidhul Hakam namna wanavyopendeza. Yeye moyo unamtukuta, wanaombaomba. Kile wanaombaomba kama wewe. Ndio maana heshima yao ipo. Dawa inakwenda na vituo vinaongezeka, na utazidi kukonda kwa sababu vituo vinaongezeka kila mahala sasa, hata vijijini, wilayani, kwenye kata, kwenye matarafa, vituo vinajengwa vya kisalafi. Matajiri leo wamekuwa wao wenyewe matajiri, wengi wameijua nafasi ya dawa. Wale wachache wanaojitolea wameona raha ya mali zao, baraka ya mali zao. Sasa wewe inakuuma nini? Eti watu masalafi wanatafuta udhuru, wanamtafutia sana udhuru. Lakini pia asema eti watazihiduhu, wamepindukia kumpamba mtu mwenye mali bil alqabir rannana, kwa majina mazuri mazuri matamu matamu. Mheshimiwa bosi. Mheshimiwa bosi. Hasi ndo wanasifiana wao kwa wao. Ni Muhammadeni ya ikwani, haya ndo wakaandika yeye. Kile Kiarabu alichokisoma Kikambala kwa masufi, na Kiarabu alichokisoma Kisauni kwa maikwani, alichokisoma Sudani kwa maikwani, basi pale Kisauni wamesoma. Lakini wako watu kama hawa ndo wameathirika na Kisauni. Lakini kuna watu ndugu zetu wamesoma Kisauni alhamdulillah, na Allah akawafikisha kuifahamu dawa salafia. Fahimtu ikhwan? Na wakafuatilia dawa hii kutoka kwa maulama. Lakini kuna wengine wametoka wameoza, kama vile kuna waliotoka wameoza jamii tulislamia Madina, kama kina Yasin Makumba, wametoka wameoza. Fahimtu ikhwan? Mti unaweza kuwa mzuri unambolea, lakini ukatoa maembe yenye wadudu ndani, ni mti mzuri ukiangalia, mashaallah. Fahimtu ikhwan? Kwa hiyo eti masalafi wanawapamba majina matamu matamu. Si ndio tunaona nini ndio mnapamba, mnawapamba hao watu wenye hela. Mtu nakuona washobokea watu wenye pesa. Lakini alhamdulillah, siku hizi hata matajiri wenyewe wanafuatilia dawa. Wamekoma, hawatoi fedha zao holela holela. Kwa sababu maikhwani wamewapotezea mali zao bila sababu za msingi. Lakini asema al-munammaka. Yani wanamsifu sana mtu mwenye pesa kwa majina mazuri, majina yanayovutia yenye mvuto. Simenelewa? Eh, kwamba wewe mashallah, wewe ndo nani, wewe bila dini ni wa majina makubwa makubwa. Hai. Kisha akasema hivi sifa yao ya saba. Sifa ya saba ya hao masalafi, ar-raddu 'ala al-mukhalifi alladhi iltaffa hawlahu al-aghniya'u bimuza'i shatta. Walqasdu takhliyatuhum minhu. Anasema sifa ya hawa watu, ar-raddu 'ala al-mukhalifi, ni kumkosoa yule aliyekosea. Sifa yao wanamkosoa yule aliyefanya nini? Wanamradi aliyekhalifu dini, aliyekhalifu sheria ya Allah. Lau angesimamia hapa tungemwona wa maana. Ndio maana mimi nimemuita su'aluk, su'aluk, su'ulukul aqli wal fahm. Su'uluk ni mtu fakiri, maskini, mtu mtu duni, mtu dhaifu, ni dhaifu wa akili na ufahamu. Huyu mtu su'ulukul aqli wal fahm. Hasa angalia huyu su'uluk anasemaje? Anasema hawa masalafi sifa yao wanamradi mtu aliyekosea, lakini huyo aliyekosea sio kila aliyekosea. Hawamradi kila aliyekosea, sipokuwa wanamradi aliyekosea ambaye iltaffa hawlahu al-aghniya, amezungukwa na matajiri. Yaani wao mtu aliyemkosea wanamradi ni mtu ambaye amezungukwa na nani? Na matajiri. Bimuza'i shatta, kwa sababu tofauti tofauti. Simenielewa? Kwa sababu tofauti tofauti. Yaani wanatafuta sababu yoyote tu na madai tofauti tofauti, kwa sababu tofauti tofauti. Yaani wanamtafutia visa tofauti tofauti yule ambaye amezungukwa na matadi ili wamradi. Lakini angalia kani akasema walqasdu, lakini lengo kubwa la wao kumradi, takhliyatuhum minhu, ni kuwatoa hao matajiri kwake. Asa ni kumtoa. Asa yeye amezungukwa na matajiri gani? Tunamradi wewe su'uluk, umezungukwa na matajiri gani? Simenielewa? Umezungukwa na matajiri gani? Tunakuradi ili tukuondoe sisi ndio tukae Mahasim TV. Tunakuradi au sisi ndio tuje tufundishe msikiti wa Ijumaa mwisho wa Ramadhani, zile siku 10 za mwisho. Ndio tunakuradi ifanyeje? Tunakuradi sisi tuje tukae kiblateni hapo. Tukuondolee wale matajiri wako wa kiblateni. Tunakuradi nini? Tunakuradi wala si kweli. Sio kweli. Haya kama yanatokea kwa baadhi ya masalafi, ni ubinadamu. Allah waongoze kama kuna mtu anaradi kwa malengo yake. Lakini masalafu wanakuradi, na hivi ndivyo tumezoea kutoka kwa ahli ilmu tangu nyuma huko. Wanaradiwa wanafiki, wanaradiwa mayahudi na manaswara, wanaradiwa ahlul bid'a, wanaradiwa watu wote waliopotea. Hata masalafu wanaradiana wao kwa wao. Simenielewa? Kwani kuna masalafu wanaradiana? Narudi sisi tunapita masalafu wao kwa wao. Bali kila anayekosea katika hii dini, kosa lazima lirejeshwe kwake. Simenielewa? Lazima likataliwe, lirekebishwe. Sasa nani anamradi salafi ili aondolewe matajiri aliyokuwa nao? Yaani unakuja na mradi mtu, kwa sababu salafi hawamradi mtu aliyepinda tu. Hata salafi mwenyewe akikosea anaradiwa, anakosolewa. Sasa hayo umeyatoa wapi? Na mfano wake, na hawezi kuleta mfano hata mmoja. Hana mfano wa hivi. Eti wanamradi mtu aliyekhalifu. Lakini mtu aliyekhalifu si kwamba anamradi kila aliyekosea tu. Sasa aliradiwa Abu Ismaili Ibrahim Lenadi, aliyekuwa anatangaza ukhawarij, alikuwa na matajiri gani? Simenielewa hivyo. Ah, wewe matajiri utaki wa masalafu. Inaonekana wewe utaki, unakasirika ukiona tajiri kawa salafu. Kaikubali dawa salafi. Ili linamuuma. Anatakiwa aradiwe mtu ambaye hana matajiri. Kwa sababu kweli inawezekana Ibrahim Lenadi, kuna watu walikuwa wamemuunga mkono, wanamwezesha, lakini wakaifahamu haki. Wewe utaki matajiri waifahamu haki, una ugomvi gani na matajiri? Simenielewa? Huyu ana nini na matajiri? Yaani hataki matajiri wawe wasalafu, wasalafike. Anataka huko baba, kwa sababu kaanza huko analalamika na lalama na mali. Angalia watu wanavyokuwa na mihaho ya mali, mihemko. Sijui hana gari huyu maskini, akiona masafu ana vigari gari vile. Sijui pikipiki pia hana. Simenielewa kwa. Sijui labda hana kijumba cha kuishi, kodi. Akiona matajiri wamebadilika, wametoka kwenye ule uhizbi, wanaenda kwa masalafi, basi milango yake ya kula ime, ana udhaifu hata katika tawakkul, kujua kabisa kwamba Allah tabarak wa taala anafungulia watu. Yani yeye anachotaka matajiri wabaki kwenye uikhwani, waendelee kudhamini uikhwani, wasije kwa masalafi, kwa sababu masalafi ya ikhwani, hii dawa Allah anainusuru. Wawepo matajiri wasiwepo, hasa kinakuuma nini tajiri kuifahamu haki akafuata haki akacha uikhwani? Nabiidhnillah wote wanaodhamini hiyo wanaodhamini hapo kiblateni mlipo hapo Arusha watawaacha. Allah atajalia waifahamu. Watu wanatoa fedha kwa ajili ya kutaka dini, wakiwagundua kwamba nyinyi ni wababaishaji watakuacheni, wataenda Hafidhul Hakam insha Allah. Tuombe Allah waongoze ndugu zetu. Na wote hao wanaodhamini majengo, wanaodhamini wapi, wote wanaotoa michango chango yao wataacha. Kwa sababu siku hizi watu hawatoi hela kijinga jinga. Wanajua, wanafuatilia jua hao wanataka dini au wataki nini. Angalia masalafi namna wanavoleta athari. Hafidhul Hakam utafikiri kila Arusha nzima kuna Hafidhul Hakam. Lakini iko sehemu moja tu, lakini matunda yake na nuru yake inamulika Arusha nzima. Sasa hili linamuuma. Akija kama Mwanza, akisikia Yahya ibn Ma'in inamulika mwaka nzima, hili linamuuma. Simenelewa? Akienda labda vituo vya masalafi vimeifanya Tanzania ina nuru, inang'aa, inawaka. Watu wanafurahi. Lakini dawa salafia ni sababu ya kupunguza ugaidi katika nchi yetu, kupunguza ujambazi katika dini yetu. Watu wanafanya ujambazi kupitia jina la dini, kupitia ukhawariji. Kwa hiyo alhasili ya ikhwani kwamba huyu bwana yeye kinachomuuma ni matajiri tu, ni matajiri. Matajiri hawateki hivyo, wala hakuna mtu anayeteka tajiri. Tajiri na yeye anafuatilia, anaona hawa watu wako kwenye dini, wamepigwa sana watu, ndio maana wamechoka na maikhwani. Kuna watu walienda huko nje, wakaenda kutafuta, wakaenda kuomba misaada. Mtu anapewa hela ajenge markazi, madrasa, anakuja kujenga shule. Hizi shule hizi islamiki, wallahi watu wanatoa fedha ili watu wasome dini, hamna dini. Na ndio maana kila islamiki siku hizi ina ugomvi kwa sababu kuna fedha. Watu wanapewa, wengine wanapiga mapicha wanapeleka kwa Waarabu. Waarabu nafikiri wanajenga markazi ya kuhifadhisha Qur'ani, wanafikiri wanajenga mutawasit, wanajenga thanawi, kumbe wamejenga skuli. Kuna wengine alijenga jengo kama vile msikiti, kumbe ni hoteli. Huko Kenya akapeleka huko nje. Watu wanatoa fedha. Sasa hivi matajiri hawakuamini, wamekuacheni kwa sababu mmepinda. Hasa anasema wao kazi yao wana mradi, mtu anayekosea amezungukwa na nani? Abdirogo alikuwa amezungukwa na matajiri gani? Hata kama amezungukwa Abdirogo, alizungukwa na matajiri. Baada ya kuradiwa Abdirogo, wakaifahamu haki, wakamwacha, kwa sababu wanatumia mali zao kueneza ufisadi. Alhamdulillah, Allah akawapa taufika, akawafikisha kuifuata haki. Anatandikwa yoyote, amezungukwa na matajiri, au amezungukwa na wakulima, au amezungukwa na wafanya biashara, au amezungukwa na maskini, maadamu amekhalifu sheria anafanywaje ya ikhwani? Anatandikwa. Wangapi wametandikwa na wamewekwa sawa? Haikujali amezungukwa na matajiri wala nani. Sasa huyu ana shida, inaonekana na hali ngumu. Allah atuhifadhi, Allah atustiri. Anasema malengo yao ni kuwaondoa matajiri kwake. Malengo yao ni kuondoa tajiri kwake ili wao. Mbona wanatandikwa mafisadi kila siku, wana miziki, wamezungukwa na matajiri ambao wanatumia mali zao kwa ajili ya kusapoti miziki, lakini si wanatandikwa wana miziki, waigizaji, mashia, maibadi. Kwa maibadi sio mzungu, kuna mtu anamtandika ibadi ili maibadi waje wamsaidie yeye. La, ni kubainisha haki. Allah katika hikma za Allah tabaraka wa taala kuilinda dini hii ni kujalia kuwepo baadhi ya waja wake ambao wanasimama wanaitetea dini hii kwa nguvu zao, kwa mali zao, kwa hali zao. Watu hao wanakuwepo zama zote na nyakati zote. Sasa wewe ugomvi wako ni masala ni masalafi, eti baadhi ya matajiri kufuata usalafi. Inaonekana huyu kuna matajiri zake wameifuata dawa salafia. Sasa hilo ndio linamuuma. Aya, namba 8 nasema hivi.